Kapitola. Jukebox je modla dospívajících. Hoši a dívky s blaseovanými obličeji stojí u bedny z chromu a barevných světel, na uchu sluchátko, oči přilepené na otáčející se gramofonovou desku. Miláček vyspívá poslední tón, kytara sklouzne do závěrečného akordu, posluchač zaloví v kapse, vhodí novou minci a zmáčkne další klapku se zamilovaným hitem. A znovu synkopy a znovu pohled poslaný do vysněné dálky, zase rozkošnické pohupování v kyčlích a nepokojná hra paty a špičky. Gramofonový průmysl prodává své sezónní zboží po kapkách. Když nemáš na třírychlostní gramoměnič a drahé desky, tak najdeš na dně kapsy pár centů a koupíš si 3 minuty iluze. Jukeboxy stojí v pasážích New Yorku, vyhrávají v Chicagu a Filadelfii, jsou v Renu a v Las Vegas a všude tam, kde stávaly řetízkové kolotoče a střelnice s panáky na péro. Paul Anka je božstvo, starý Satchmo Armstrong je ideálem nezletilých dívek a Brenda Lee snem holobrátků. Žijeme ve zlatém věku rytmu, jemuž se jednou říká Beat a jindy country. Jukeboxy stojí v Amsterdamu, Paříži, Hamburku, ale jen jako houby v suchém létě se objevily také v Londýně. Najdou se misionáři jazzového kumštu, kteří se nezaleknou průkopnických potíží. V honosné hospodě na King's Street v Hammersmithu se objevil dobře oblečený gentleman středního věku i postavy a oznámil barmanovi, chtěl bych mluvit s šéfem, pane. Je vzadu. Pár kroků za kulisy, otlučené dveře kanceláře se zbytečně velkým nápisem Office. Decentní zaklepání, ale energické kroky přes práh. Dovolte, abych se představil. Jsem Gordon Lonsdale, zástupce firmy Automatics Merchandising Limited a přicházím s velice výhodnou nabídkou. Jsem majitelem několika hracích skříní, jukeboxes však jistě račte znát, provozuji je ve vlastní režii v některých prvotřídních podnicích. Dovolil jsem si vybrat mezi ně taky ten váš. Bezvadná hudba, stále plno, jukebox je středem zájmu publika. Novinka, které tleskají v Americe věhlasní podnikatelé. Všechna starost na mou hlavu, pane. Starám se o desky, o bezvadný chod, chodím vybírat drobné. Gordon Lonsdale stál před úkolem, který ho nutil žít ještě několik dalších let ve Velké Británii. Až skončí kurz čínštiny, nemůže se dát zapsat hned do jiného. Také nemůže žít v Londýně jako rentiér. Do běžného zaměstnání by se neodvážil. Jednak by mu zbylo málo času na jeho skutečné poslání a pak, každý sebelepší šéf by mohl znamenat nepředvídané komplikace. Zbývalo jediné soukromé podnikání, kde by byl sám sobě pánem. Když biznis tak výhodný. Gordon Lonsdale se přiznal, že si už ve Spojených státech přisadil na obchod s jukeboxy, nebyl tedy v oboru nováčkem. Spojil se s výrobcem, složil dohodnutou částku, zbytek samozřejmě na měsíční splátky z výnosu, pak se vydal na pouť po londýnských kavárnách a tak dlouho mluvil do majitelů, až měl všechny hrací skříně pod střechou. Dál stačilo 2x týdně vybrat drobné a kontrolovat, jestli jsou všechny desky celé. Koupil si Forda, potřeboval ho na objížďky hracích skříní i pro své skutečné poslání. Firmy Thanet Trading Company Limited a Peckham Automatics Co. Ltd. Jsou druhé 2 stupínky kariéry rozvědčíka, z něhož se stal, ve snaze opatřit si bezvadné krytí, úspěšný podnikatel. Nejdřív se dal dohromady se zástupcem, od něhož měl hrací automaty. Ten se mu svěřil s plány, na jejichž uskutečnění mu scházely především peníze. Gordon Lonsdale naznačil, že by mohl, kdyby chtěl, podepsal šek na 500 liber a stal se společníkem firmy, která obchodovala s automaty na prodej žvíkací gumy. Říká se, že nastrčil obchodního makléře, skoupil jeho prostřednictvím podíly syndikátu Peckham Automatics a stal se u firmy ředitelem vývozního oddělení. Jmenování si prý obstaral sám. Mělo jít o rozvětvenou obchodní organizaci. Automaty firmy stály ve všech čtvrtích Londýna. Pan ředitel jezdil na inspekce a při té příležitosti si vyřizoval i některé ryze soukromé záležitosti, do kterých u firmy nikomu nic nebylo. V této souvislosti snad mohly vzniknout pověsti, že se Lonsdale často stýkal s ženami. Co jiného by mohlo napadnout zaměstnance, když pan ředitel najednou nasedl do vozu a zmizel na pár hodin, než že tajně navštěvuje milenku. Všichni, kdo později komentovali Lonsdaleovo podnikatelské období, se shodli na jediném, měl výjimečný talent pro obchod, byl neobyčejně pilný a houževnatý, pracoval s takovým elánem, že by se dočkal velkého úspěchu, kdyby zůstal v branži. Jenže Gordonu Lonsdaleovi leželo na srdci něco docela jiného. V Londýně se objevil Gehlenův špion, podle cestovního pasu se jmenoval Heinrichs, pracoval pod krycím jménem Hirt. Gordon Lonsdale dostal avízo a měl sledovat jeho činnost. V tomto dějství hry se objevuje na scéně jediný pomocník majora Lonsdalea, o němž kdy byla řeč. Jmenuje se Wilson. Totiž jeho krycí jméno je Wilson. Všichni ostatní a při takčilém provozu, jaký musela mít Lonsdaleova skupina, jich jistě nebylo málo, se stačili včas potopit a zmizet za záclonou svého předstíraného a někdy také skutečného povolání. Ani jednoho se nepodařilo z Scotland Yardu vypátrat. Lonsdale sám se jen letmo zmínil o dalším z party, o svém radistovi, který rovněž odjel v pravou chvíli přes Lamanšský kanál. Wilson zjistil, že Hirt přijel do Velké Británie se závažným posláním. Na oko studoval na Vysoké vojenské škole Severoatlantického paktu, ve skutečnosti pracoval pro západoněmeckou výzvědnou službu, pro oddělení archív. To byl soukromý a pečlivě utajovaný podnik generála Gehlena. Jako poslušný poddaný svých pánů provozoval špionáž v žoldu, jako melouch pro budoucnost, v níž doufal, že musí vyjít jeho karta, si připravoval vlastní píseček. Je možné a dokonce snad pravděpodobné, že Hirt měl dát dohromady pár starých veteránů a vzkřísit z prachu a popela někdejší přetrhaná spojení nacistického Abwehru v Anglii z dob války. Jisté je, že jeho akce v Británii signalizovala poplach, západoněmecký šéf výzvědné služby začíná špiclovat na vlastní pěst nejen proti socialistickým zemím, ale i proti svým severoatlantickým spojencům Velké Británii a Spojeným státům. To bylo závažné zjištění. Zvlášť v dalších souvislostech. V té době dostal Gordon Lonsdale pokyny, aby se intenzivně věnoval průzkumu minulosti pracovníků vývojového oddělení bakteriologického střediska v Portonu. Hned při prvních rešerších zjistil, že v ústavu skutečně pracuje několik Němců. To by samo o sobě nebylo nic tak překvapujícího, kdyby krátce na to nepřišla z ústředí zpráva, která dokazovala, že je tato skupinka v tajném spojení se západním Německem. Gordon Lonsdale pracovali sice pro britskou vládu, ale současně sledovali svoje cíle, s kterými se pochopitelně pečlivě tajili. Měli bez pochyby provokativní a nebezpečné plány. Lze důvodně předpokládat, že pomýšleli na to, jak použít v praxi některé bakterie, které vypěstovali v Portonském ústavu. Dostal jsem příkaz zneškodnit je pokud možno tak, aby se o tom nikdo nedozvěděl. Dovolili mi ale také, abych je v případě nutnosti veřejně zkompromitoval. Osobně jsem od počátku věřil, že Anglie nepoužije bakteriologické zbraně pro útok, vždyť už zeměpisná poloha vylučuje takovou možnost. Ale člověk pozná v životě, jaký rozdíl je mezi vlastními dohady a skutečností. Proto bylo zapotřebí zjistit přesně, co se tam děje a získat vzorky materiálů, které ústav připravil. Lonsdaleovi se podařilo získat detailní informace o zaměstnancích portonského střediska. Byly to většinou materiály o jejich soukromém životě a nikdo z nich by dozajista nestál o to, aby se cokoliv z nich dostalo do tisku. Gordon Lonsdale, podařilo se mi zjistit, jak rok od roku vzrůstají náklady na britskou zpravodajskou službu. Dovedl jsem si vypočítat, k čemu slouží zvýšené dotace. Zjistil jsem rovněž, jakým směrem postupuje vývoj v britském průmyslu jaderné energie jak pro mírové, tak i pro válečné cíle. Podařilo se mi dozvědět se o problémech, na nichž se Američané a Angličané nemohou dohodnout. Mým hlavním úkolem bylo získávat průběžné informace o jakýchkoliv známkách, které by nasvědčovaly tomu, že USA nebo jiné země Severoatlantického paktu mají v úmyslu zaútočit. Bylo by asi zbytečné zdůrazňovat, že se mi nepodařilo získat dokonalý přehled o situaci. Systém dnešní strategie je nesmírně složitý, bylo by pošetilé očekávat, že se podaří jedinému agentovi odhalit jeho principy. Získával jsem však aspoň střepiny informací. Když je pak v ústředí zařadili na správné místo, dali dohromady obraz jako kostky dětské stavebnice. Takové zlomky a střepiny se sbírají po celém světě. Na jednom místě se shromažďují a také analyzují. Myslím, že nikdo na světě netouží po nepředstavitelných hrůzách nukleární války, snad s výjimkou těch, kdo mají blíž k šílenství než k zdravému rozumu. Přesto by mohla vzniknout i náhodou. Informace, které jsem shromažďoval o agresivních plánech Pentagonu a Severoatlantického paktu, pomohly zabránit nukleární katastrofě. V Portonu v britském hrabství Wiltshire působí Microbiological Research Establishment a není tajemstvím, že v tomto vojenském výzkumném ústavu pracují nacističtí vědci a není rovněž tajemstvím, čím se zabývají. Později, za vietnamské války se ukáže, kam směřuje vývoj v oblasti biologických zbraní, nervových plynů a defoliantů. Vedení sovětské rozvědky nedramatizovalo situaci, když dalo Gordonu Lonsdaleovi příkaz vzít si tento výzkumný ústav na mušku. Důvody byly naprosto reálné. Už v roce 1949 proběhl v Chabarovsku proces s japonskými válečními zločinci, kde sovětský státní žalobce Smirnov konstatoval, že se japonští militaristé s největší horlivostí připravovali na bakteriologickou válku, zkoumali nejúčinnější prostředky i jejich použití. V rámci příprav na bakteriologickou válku postavili mohutná zařízení na výrobu bakteriologických zbraní. Japonští militaristé, právě tak jako hitlerovci, využili nejmodernější techniky, povolané sloužit pokroku lidstva pro účely drastického zabíjení lidí. Celý svět se postavil proti generálům, kteří stále kalkulovali se zákeřnými zbraněmi, Gordon Lonsdale se snažil odhalit jejich výrobce. A v Portonu byl na správné adrese. Už na začátku druhé světové války experimentovali britští vědci s biologickými zbraněmi na ostrově Gruinard, který leží nedaleko skotského pobřeží. Zkoumali tam možnosti rychlého rozšiřování nákazy slezinné sněti. O celé čtvrtstoletí později, v roce 1966, navštívili vědci z Portonu pokusné území, provedli zde zkoušky a ohlásili ministerstvu války, že je území ostrova zamořené ještě nejméně na dalších 100 let. Lonsdaleova obchodní kariéra je žebříčkem podnikatelských úspěchů. A přece se jedna z příček nečekaně prolomila a úspěšný biznismen se ocitl na zemi. Ale i krach byl nakonec věrohodným svědectvím, že je Gordon Lonsdale opravdový obchodník. Firma Peckham Automatics dodávala automaty na prodej žvíkací gumy. Jak už to v obchodě bývá, lidé spolu hovoří a z výměny názorů se vyklube příležitost. Ředitel exportního oddělení firmy se vrátil jednoho dne z obchodní cesty a svěřil svým společníkům příjemnou novinu. Má pod palcem obchod s Itálií v hodnotě 300 tisíc dolarů. Peckham Automatics může dodat nejen automaty, ale i žvíkací gumu. Když jsou po ruce suroviny, není zapotřebí příliš velkého kapitálu k zařízení výroby žvíkací gumy. Společníci se sešli, vzali tužku a papír a vypočítali si, co jim to vynese, když si vyrobí zboží pro své automaty sami. Sehnali místnosti, koupili stroje a když už měli všechno připraveno jen odstartovat, tak z obchodu sešlo. Peckham Automatics vyhlásila konkurs. Majitelé firmy nesli prohru jako muži. Lonsdale jim řekl, že je mu líto, sebral se a odjel údajně na své kanadské latifundie, kde chtěl sehnat další kapitál. Přestože poslal svým přátelům několik dopisů s kanadským poštovním razítkem a dokonce pohlednice z Vancouveru, zdá se, že byl na docela jiné straně světa. Jednak se z té doby zachoval snímek z Varšavy, na němž je se svým malým synkem, jednak lze v jeho zápisech vystopovat, že byl na dovolené u rodiny a při té příležitosti navštívil pravděpodobně také ústředí. Podnikatele nesmí odradit dílčí neúspěch, ale ani totální krach. Lonsdale se znovu objevil v Londýně, údajně se vracel z Kanady, měl v kapse další peníze a pustil se s novou vervou do podnikání. Už v březnu 1960 se objevil jako reprezentant vlastní firmy na 9. mezinárodním veletrhu vynálezů v Bruselu, kde vystavoval světovou novinku pro automobilisty – automatický zámek. Ta historka zní jako fraška. Kdyby nebyla doložená, žádný autor by s takovým vyprávěním neobstál, tak je nepravděpodobná. Lonsdale se začal znovu ohlížet po biznisu. V srpnu 1959 se dozvěděl, že firma MasterSuite Company hledá ředitele a současně společníka s vkladem, aby mohla začít vyrábět převratnou novinku, patent, který udělá díru do světa. Jen si představte, řidič osobního nebo nákladního automobilu bude moci zavřít jednoduchým způsobem a na zámek kapotu, uzávěr benzínu, kufr a všechny dveře. Prostě geniální vynález. Nepodařilo se zjistit, zda automatický zámek Lonsdaleho nazývá dokonce elektronickou pojistkou, skutečně udělal mezi motoristy tak velký poplach. Zdá se spíš, že ne, protože o vynálezu už není slyšet. Ale Gordon Lonsdale a jeho společník dostali za exponát zlatou medaili veletrhu vynálezců. Lonsdaleův automatický zámek označila porota za nejlepší britský výrobek. Takového veřejného uznání se dožije málo který rozvědčík. 11.